certyfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych? Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 18 marca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O przyszłości polskiej energetyki ma dziś mówić w Gdańsku premier. Za chwilę relacja naszego reportera. To była kolejna noc intensywnych ostrzałów Izraela i Iranu. W Jerozolimie jest nasz specjalny wysłannik. Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa i już ma pierwsze efekty. Na rzecz energii dostępnej, możliwie taniej i bezpiecznej z punktu widzenia geopolityki będzie działał rząd. Szczegóły projektu ma dziś przedstawić na konferencji Power Connect w Gdańsku premier Donald Tusk. A na miejscu jest nasz reporter Jan Oleński. W ostatnich dniach dużo mówi się o ETS-ie, jego wpływie na cenę prądu. Janku, powiedz, o co chodzi w tym unijnym systemie i czego możemy spodziewać się po wystąpieniu premiera? W skrócie, ETS to unijny system, w którym za emisję CO2 płacą elektrownie i przemysł. Im większa emisja, tym wyższy koszt, co w praktyce wpływa na ceny energii. W Polsce trwa dziś spór, czy ten system należy zmienić, czy wręcz z niego wyjść. Rząd mówi jasno, wyjście nie wchodzi w grę, ale potrzebne są zmiany, aby Polska płaciła mniej. Premier Donald Tusk podkreśla, że to nie jest prosta sprawa. Wszystkim, którzy uważają, że ETS to taki sreTS, że użyję języka obowiązującego dzisiaj w opozycji, nie, to nie jest proste, to wymaga bardzo skomplikowanych i bardzo pomysłowych działań. Na szczęście mamy ekipę, która potrafi to rzeczywiście w Europie załatwić. Z kolei prezydencki doradca Karol Rabenda wskazuje, że obecny system uderza w europejski przemysł. To jest najlepszy dowód i obrazek tego, jak funkcjonuje ETS. Przemysł jest wypychany z Europy do Chin i do innych części świata. Dziś w Gdańsku podczas konferencji Power Connect premier ma szerzej powiedzieć, jak rząd chce pogodzić transformację energetyczną z niższymi cenami energii. To ważne także dlatego, że już jutro temat wróci na unijnym szczycie w Brukseli. Jan Oleński, dziękujemy za relację. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Jacek Sasin. To była kolejna noc intensywnych ostrzałów Izraela i Iranu. Teheran zapowiedział nasilenie ataków po zabiciu przez Izrael kolejnego wysokiego rangu irańskiego urzędnika. Najsilniej irańskie rakiety uderzyły w środkowy Izrael. W Jerozolimie jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. W Ramat Gan w pobliżu Tel Awiwu w nocnych atakach zginęły dwie osoby. Śmierć spowodowały szrapnele z eksplodującej po przechwyceniu irańskiej rakiety. Izrael jednocześnie kontynuował ostrzał południowej części Libanu. Po raz kolejny izraelska armia ostrzegła mieszkańców miejscowości położonych najbliżej granicy z Izraelem, że powinni się ewakuować. Izrael coraz wyraźniej sygnalizuje plany zajęcia części Libanu przy swoich północnych granicach. Izraelski rząd ostrzegł, że stanie się tak, o ile władze w Bejrucie nie rozbroją Hezbollahu. Szanse na taki scenariusz są jednak niskie. Według Norweskiej Rady do Spraw Uchodźców izraelskie nakazy ewakuacji obejmują obecnie obszar ponad 1470 km kwadratowych Libanu. To około 14% terytorium kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Fundusze z programu SAFE zapewniłyby 7 miliardów złotych dla służb podległych MSWiA, mówi szef resortu. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił, że dzięki temu wsparciu służby mogłyby lepiej realizować codzienne zadania na rzecz bezpieczeństwa. Bo ile w przypadku tej części MON-owskiej mówimy o wielkich, strategicznych projektach dotyczących bezpieczeństwa na wypadek godziny W, szalenie istotny w kontekście zagrożenia wojną ze wschodu. Ale w przypadku służb MSWiA mówimy o projektach dotyczących codziennego bezpieczeństwa. Szef MSWiA podkreślił, że weto ograbiło polskie służby, a prezydent w symboliczny sposób postanowił rozbroić funkcjonariuszy. A propos rozbrajający. Podczas przesłuchania w warszawskiej prokuraturze poseł PiS Marek Suski stwierdził, że ma zawał i wezwano pogotowie. Medycy nie potwierdzili zawału. Przesłuchanie dotyczyło kierowania gruźb karalnych przez Jacka Ozdobę wobec prokuratora we Wrzosek. Poseł Suski był zaskoczony obecnością pokrzywdzonej, mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Świadek być może nie spodziewał się, że będzie ona brała udział w przesłuchaniu. Stwierdził, że źle się czuje, najprawdopodobniej ma zawał. Po krótkim przebadaniu w karetce świadek opuścił prokuraturę na własnych nogach. Przesłanie przesunięto na 1 kwietnia. Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa. Nie tylko umożliwia połączenie z numerami alarmowymi, ale pozwala także dotrzeć do najbliższych strażaków ochotników czy ratowników w naszej okolicy, mówi krajowy koordynator programu Pierwszy Ratownik Marcin Fleischer. Osoby, które są w stanie zagrożenia życia, czy osoby, które są świadkami takiego stanu, oprócz wezwania służb ratunkowych, mogły również powiadomić, czyli wołać o pomoc poprzez system cyfrowy ludzi, którzy są wokół nas, którzy są gotowi do tego, aby nieść pierwszą pomoc, którzy przeszli przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy, ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy są zawodem medycznym. Aplikacja potrafi także wskazać najbliższy defibrylator w okolicy. Podczas testów czas od zgłoszenia do uzyskania pomocy poprzez aplikację Pierwszy Ratownik wynosił 87 sekund. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Magda Linet z kłopotami tylko w pierwszym secie awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Miami. Polka pokonała reprezentującą Francję Rosjankę Warwarę Graczową 2-6, 6-2, 6-0. Po meczu podkreślała, że poczuła dużą ulgę po tym zwycięstwie. Po tym pierwszym secie, który był naprawdę bardzo średni w moim wykonaniu, cieszyłam się, że podniosłam poziom w tym drugim secie i przede wszystkim ulgę, że utrzymałam w trzecim. I to bardzo cieszy, że ten poziom został utrzymany i nie było kolejnego jakiegoś większego spadku. W kolejnym pojedynku dojdzie do polskiej konfrontacji. Linet zagra z trzecią tenisistką rankingu Igą Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Wygrany mecz Mistrzów Polski w siatkarskiej plus lidze. Bogdanka Lublin pokonała w Gdańsku Trefl 3-1 w zaległym spotkaniu 21. kolejki. We wcześniejszym spotkaniu Zaksa Kędzierzyn-Koźle takim samym wynikiem pokonała Kuprum Stilon Gorzów 3-1. Środkowy zespołu z Gorzowa Marcin Kania żałował, że po trzecim wyjątkowo długim secie 41-39 dla Kuprum jego zespół nie poszedł za ciosem. Od początku pokazali, że są w dobrej formie, grają teraz o play-offy, więc każdy punkt się liczy. Zaskoczyli nas na pewno od początku zagrywką i dobrą grą blokobrona, ale udało nam się przeciwstawić w tym trzecim secie, dość długim. Szkoda tylko, że nie poszliśmy za ciosem w czwartym secie i tego nie dociągnęliśmy. Po tym meczu kędzierzynianie byli na siódmej pozycji, jednak o awans do play-offy rywalizują korespondencyjnie z ósmą Skrą Bełchatów oraz z dziewiątym Treflem Gdańsk. W 2 miesiące może zmienić się wszystko. Komisja Odwoławcza Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej przychyliła się do wniosku Marokańczyków. Zweryfikowała wynik finałowego starcia w Pucharze Narodów Afryki jako walkover. Senegal stracił tym samym tytuł, choć na boisku po dogrywce wygrał 1-0. Powodem było opuszczenie murawy przez drużynę Senegalu na kilkanaście minut, gdy protestowała przeciw decyzji sędziego. Afrykańska piłka nie przestaje zaskakiwać. Halo, halo? Dzwonię, bo też mówiliście, że spora mgła w Pomorskim i tak naprawdę jest. A 90% ludzi jedzie bez świateł. Jadą na światłach dziennych, z tyłu w ogóle światła się nie świecą, także tragedia. I oczywiście pełen but, wszyscy gnają. Miejmy nadzieję, że wszyscy dojadą do celu, także jak zwykle wszystkim się śpieszy. A tam, gdzie się człowiek śpieszy, tam diabełek się cieszy. Także miejmy nadzieję, że nie tym razem. Mglisty poranek, tak, zwracajmy na to uwagę. Dzień będzie jednak słoneczny i przyjemnie ciepły. W większości kraju szykuje się kilkanaście stopni. Autopromocja. W dzisiejszym programie, pełnym filmu, wszystko wszędzie, teraz. O, jakie ładne światełka. O, mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. A czy to tutaj? Chyba tutaj. Przepraszam, państwo w jakiej sprawie? O, czy to ta, no, Borowiecka? Tak, to ja, jesteśmy w programie pełnym kultury. A to w takim razie, szanowna pani redaktor Katarzyno Borowiecka. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, witamy, zapraszamy. Dziś 18 marca, czyli 77 dzień roku. Dzisiaj mamy 77 dzień, tak? Dwie siódemki, czyli dzień świra. 7 w lewo, 7 w prawo, 7 razy 7. No, dzień świra, no. Dzień świra, pan mówi. To moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! Brawo! Za chwilę rozmowa bez uników. co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Sę w tym, że jestem nieumarłym tym, wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się. Z przedrostkiem, nie? To jakoś tak nieładnie. Mili państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo. Już na mej szyi pierwsza od śmierci malinka, już martwą do kości ma górna jedynka. I ten bondowski akordzik. Gość rozmowy politycznej nie w smokingu, ale w marynarce. Można to zobaczyć na YouTubie. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, minister aktywów państwowych. Witam pana. Dzień dobry, tak się zastanawiam, czy stosownie się ubrałem, bo nie wiedziałem, że to może w smokingu jest tutaj taki kanon. Tak nas zapowiedział Robert Grzędowski, prowadzący poranek. Nie wiem, czy jeszcze myśli o Oscarach, czy ma dla pana na przykład Oscara, czy to dzisiaj będzie jakaś Oscarowa rola, ale czy... Chcę pana zapytać, czy Przemysław Czarnek jest człowiekiem złej woli albo nie ma wiedzy? Nie wykluczam ani jedno, ani drugie. Znaczy na pewno nikt nie ma wiedzy na każdy temat dogłębnej. Nie znam takiej osoby, takiego człowieka, nawet najwięksi geniusze specjalizują się jednak w jakiejś dziedzinie, ale Przemysław Czarnek akurat ma dosyć wszechstronną wiedzę. No tak, właśnie, Przemysław Czarnek, kandydata PiSu na premiera, domaga się, żeby rząd w ciągu 2 tygodni wypowiedział ETS, czyli system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. I premier Morawiecki w 2023 roku mówił, co przypomniał wczoraj premier Tusk, że wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii. Czy Przemysław Czarnek ma złą wolę? Kiedy pan premier Mateusz Morawiecki wypowiadał te słowa, byliśmy w zupełnie innej sytuacji prawnej. Mianowicie nie było jeszcze wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w poprzednim roku, w czerwcu 2025 roku, który stwierdził, że sam proces przyjęcia przez instytucje europejskie systemu ETS odbył się niezgodnie z polską konstytucją, a słusznie Trybunał Konstytucyjny wysnuł również z polskiej konstytucji taki wniosek, że polskie prawo, polska konstytucja jest najważniejszym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To wprost z zapisów konstytucji wynika i pozbawieni zostaliśmy jako kraj kompetencji sami kształtowania swojego miksu energetycznego, a tak jest w traktacie europejskim zapisane, który zaakceptowaliśmy, to nie ma możliwości, żebyśmy takie prawo mogli respektować. To jest po prostu niezgodne z polską konstytucją. Ten fakt jest dzisiaj tym, co zobowiązuje każdego polityka w Polsce do wyjścia z systemu ETS i stąd jest ten apel pana profesora Przemysława Czarnka, a w ślad za tym apelem, jeśli on nie odniesie skutku, pójdą dalsze kroki, łącznie z przedstawieniem stosownej projektu, stosownej ustawy. Pan zna konstytucję pewnie nie gorzej ode mnie. Umowy międzynarodowe ratyfikowane przez polski parlament mają pierwszeństwo nad ustawami polskimi. Tak, z czego to wynika? Przepraszam. Najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. To wprost wynika z konstytucji i wszystkie umowy ratyfikowane przez polski parlament muszą być zgodne z polską konstytucją. My oczywiście możemy podjąć decyzję o tym, że część swoich kompetencji przekazujemy instytucjom europejskim. Tak było, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, kiedy ratyfikowaliśmy traktat europejski. W tym traktacie jest zapisane, miks energetyczny, kształtowanie miksu energetycznego to bezwzględnie prawo każdego kraju i nie można go ograniczać. Dlatego jakiekolwiek zmiany w miksie energetycznym powodują, że musi być jednomyślność. Każdy kraj ma prawo beta. Jak rozumiem, a my zostaliśmy tego prawa pozbawieni. Jak rozumiem stanowisko Przemysława Czarnka, to jest stanowisko przed jutrzejszym szczytem Rady Europejskiej, gdzie będzie właśnie omawiana energetyka ETS2, który w 2028 roku ma wejść w życie i oprócz energetyki ten handel emisjami ma objąć także transport i budownictwo. Premier Donald Tusk mówi, że Polska będzie domagała się specyficznie polskich rozwiązań w sprawie ETS, który negatywnie wpływa na ceny energii. Czy pan nie ma przekonania, że rząd tutaj da radę? Nie mam takiego przekonania, bo myślę, że Donald Tusk nie ma odwagi, żeby bronić polskiego interesu przed instytucjami europejskimi. Ten ETS jest, ten cały system ETS-u jest dzisiaj wielkim systemem drenowania Polski, bo kilkadziesiąt miliardów złotych każdego roku wypływa z Polski, z polskiej gospodarki w tej chwili, z polskich firm, z polskiej energetyki, wypływa za granicę do międzynarodowych instytucji finansowych, które obracają tymi certyfikatami emisji CO2 jako papierami wartościowymi, a my mamy deficyt. Mamy z jednej strony tak zwane darmowe uprawnienia, ale mamy ich tylko za 17, dobrze, jak dobrze pamiętam, miliardów złotych rocznie dostępnych, a emitujemy CO2 na poziomie około 40 miliardów złotych, czyli no, wyraźnie widać, że ponad 20 miliardów złotych każdego roku, 20 kilka miliardów złotych wypływa z polskiej gospodarki za granicę, bo to ale zagraniczne to znaczy, instytucje ETS będzie, oferują. Przemysław Czarnek mówi, że ceny energii zabijają polskie rodziny. To będzie temat kampanii? Zabijają polskie rodziny już w tej chwili, ponieważ rachunki mogłyby być o ponad 40% niższe. Rachunki, bo sam prąd, sama cena produkcji prądu to jest ponad 50%, to są te opłaty ETS-u, ale rachunek ostateczny z tymi dodatkowymi różnymi opłatami za przesył, to byłby około 40% tańszy, gdyby nie ETS. W związku z czym to jest ulga dla polskich rodzin, a jeśli zwrócimy uwagę na to, o czym pani wspomniała, czyli ETS-2, który już można powiedzieć puka do naszych drzwi, to będzie dla wielu polskich rodzin tragedia, bo trzeba będzie płacić, szanowni państwo, każdy z nas, kto ogrzewa swoje mieszkanie czy swój dom węglem lub gazem, emituje CO2 i będziecie państwo musieli płacić gigantyczne podatki wliczone w cenę paliwa. To jest po kilka tysięcy złotych rocznie na każdą rodzinę. Bo Konfederacja mówi to od co najmniej roku. Politycy Konfederacji w każdym studiu powtarzają, że ETS2 to jest wielkie zło, a Prawo i Sprawiedliwość dopiero dzisiaj, rządziło, nie wypowiadało ETS-u, bo jak mówił Morawiecki, to było niemożliwe, to znaczy, że ścigacie się z Konfederacją? Pani redaktor, znaczy nie od dzisiaj, bo o ETS-ie mówię, jeszcze jak byłem ministrem aktywów państwowych, mówiłem o tym wielokrotnie. Ale Przemysław Czarnek się zajmował ETS. Że ETS jest czymś, co dusi polską gospodarkę, a teraz jeszcze za chwilę zacznie dusić polskie rodziny. Każdy, kto jeździ samochodem na benzynę, będzie musiał płacić podatek od emisji CO2, co oznacza około złotówkę droższe paliwo na stacjach benzynowych. Do tych gigantycznych cen, które mamy, doliczcie państwo złotówkę. To nam chce zafundować Unia Europejska w najbliższym czasie. I my się Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? Nie, Polska nie powinna wyjść z Unii Europejskiej. Polska powinna przede wszystkim w tej Unii Europejskiej egzekwować swoje prawa, które ma jako kraj, nie oddawać pola instytucjom europejskim, tam gdzie nasze prawa i nasze interesy są naruszane. W tej sprawie nasz interes jest potężnie naruszony. zagrożony jest nasz interes. Naszej gospodarce grozi upadek. Tak jak w Europie padły już całe gałęzie przemysłu. Ale grozi upadek naszej gospodarce, czy wchodzimy do G20? Najlepiej rozwinięte gospodarki. No i co z tego G20? Co z tego G20? Nam z takich buńczucznych... Prezydent mówi, że to wielki sukces. No, to nie jest wielki sukces? To jest sukces rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak prowadziliśmy gospodarkę. Dzisiaj gospodarka, a może Polaków, dzisiaj gospodarka którzy fatalnie. Budowali gospodarkę tak, przez ostatnie Polaków, ponad 30 lat. A rząd Prawa i Sprawiedliwości im to ułatwiał. Natomiast dzisiaj ta gospodarka jest w fatalnym stanie i z tych G20 statystyk, wykresów, pani redaktor, naprawdę PKB Polak się nie naje. Polak się nie naje. No i co z tego PKB, jak ceny rosną? No przecież każdy to dostrzega. Każdy to dostrzega. 52% Polaków uważa, że weto prezydenta w sprawie SAFE jest niezgodne z interesem Polski. Cytuję sondaż dla Radia Z. 38% popiera weto. Czy prezydent działa niezgodnie z interesem Polski? Ja w sondaże traktuję zawsze każdy sondaż. I ten korzystny, i ten niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości traktuję z przymrużeniem oka. Ale prezydent jest z Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że pan to potwierdził. Nie, prezydent jest z Prawa i Sprawiedliwości, tylko mówi ogólnie mówię, jak traktujemy sondaże, natomiast w tej sprawie uważam, że pan prezydent postąpił absolutnie zgodnie z interesem Polski. Nie jest w interesie Polski zadłużanie się na takich zasadach, jakie przynosi ten SAFE europejski, SAFE brukselski, czy SAFE berliński, jak różni ludzie o tym mówią. To jest zły mechanizm, szczególnie w sytuacji, kiedy dysponujemy własnymi środkami finansowymi. Po co się zadłużać, jak ma się własne środki finansowe zdeponować? Panie premierze, ale pan jest tym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który powiedziałabym, że myśli logicznie, nie kieruje się ideologią, tylko zdrowym rozsądkiem. To dlaczego te polskie środki nie zostały uruchomione, kiedy Mariusz Błaszczak zaciągał kredyt na zakup czołgów K2 w Korei Południowej na 6%, a ten kredyt SAFE jest na 3% z kawałkiem? Dlatego, bo wtedy ich jeszcze nie było. Wtedy ich jeszcze nie było, bo wzrost cen złota to jest tak gwałtowny. Rezerwy złota pan Adam Glapiński powiększa, odkąd został prezesem Banku Centralnego. Ale nie chodzi o to, żeby sprzedać rezerwy złota, bo oczywiście to można sobie zawsze wyobrazić, że to jest taki najprostszy sposób. No mamy jakieś rezerwy, mamy złoto, sprzedajemy, pozbywamy się, zostajemy goli i weseli, ale mamy pieniądze i coś kupujemy. Otóż cały interes na tym polega, żeby mieć złoto, a jednocześnie mieć monetyzować zysk z tego złota. Czyli kreatywna księgowość? I dodrukować pani pieniądze? Pani redaktor, a ten SAFE europejski to czym jest, jak nie kreatywną księgowością? Czy pani sądzi, że pani von der Leyen wyciągnie z SAFE-u, który ma u siebie w gabinecie te miliardy, je rozda w gotówce? No przecież to jest bzdura. To są wszystko wirtualne pieniądze. Banki obracają wirtualnymi pieniędzmi. My też przeważnie nie widzimy swoich pieniędzy. Mamy je na konta zapisane w systemach elektronicznych. To są wirtualne pieniądze. To pytam nic dziwnego, że instytucje człowieka, finansowe kieruje się zdrowym rozsądkiem, a nie ideologią. Dlaczego uważacie, że kredyt na 6% jest lepszy niż kredyt na 3%? Ale panie to ja... Czasami tak jest. Czasami tak jest, że jest lepszy, bo zależy, jakie są inne warunki jeszcze tego kredytu, bo jeśli się dostaje kredyt nawet tańszy, ale nie można go wydać na to, co się chce i nie w takim terminie, no, jak się chce. Ale tutaj ma 80% tych środków, jeszcze, nawet 89% ma być wydane w Polsce i do tego jeszcze, na polski przemysł. Redaktor, a skąd pani to wie? Z tego, co mówią ci państwo z rządu, ja im nie wierzę, bo oni kłamią dzień i noc. W związku z czym ja nie wierzę. A czytał pan tę listę firm? Ja nie wierzę. Był pan w jedno słowo. Pani Rator, Komisji Obrony czytał pan tę listę, i w związku z tym listę wiem, firm. Pani Rator, w związku i z tym wiem, nie będę mówił o tajnych przedsięwzięciach. Nie, bo, ale ja pana pytam, chwilę, czy pan się zapoznał z tą listą? Ja mogę pani tylko powiedzieć tyle, że jeśli tam są takie firmy jak Amunicja Polska, która nie ma żadnej możliwości produkować czegokolwiek w najbliższym czasie, a przypomnę, że te pieniądze mają być wydane do 2030 roku. Do 2030 roku. Mamy 26 rok. Czy pani sobie ale wyobraża... Ale Amunicja Polska to jest ta firma, proszę mi wyjaśnić, którą wy wciągnęliście do konsorcjum? To jest ta firma, która została sprywatyzowana za rządów Tuska za niewielkie pieniądze, po to, żeby teraz wpompować w nią miliardy, z którymi nie wiadomo, co ta firma zrobi, ponieważ nie wierzę w to, znając procesy inwestycyjne, że tak w krótkim czasie ta firma wybuduje fabryki, fabryki amunicji i jeszcze zacznie w nich tą amunicję produkować i dostarczać do polskiego wojska. To jest po prostu niemożliwe. Ale pan kieruje się kwestią wiary, a może po prostu trzeba podpisać umowę pani redaktor, i zobaczyć, czy ona zostanie zrealizowana i dopiero ocenić. Wiem, jak wyglądają procesy inwestycyjne i wiem, że to jest niemożliwe, żeby do 2030 roku firma, która nie ma nic, ma kilku pracowników i nic więcej, i biuro, była w stanie zbudować takie moce produkcyjne, żeby za takie kwoty, które są przewidziane dla niej, mogła dostarczyć amunicję dla polskiego wojska. W związku z czym to jest przekręt, panie redaktor. To jest przekręt, to jest tak jak KPO, które zostało wpompowane dla kolesi, dla różnych dziwnych firm na jachty i tym podobne rzeczy, solaria, kebaby, salony masażu, a w większości zostały wydane tylko i wyłącznie po to, żeby poprawiać polską zdolność kredytową, czyli przejedzone na dług zostały te pieniądze. Ale zamiast być kołem zamachowym gospodarki, KPO, tak samo będzie tutaj. Tak które, samo będzie tutaj. O które starał się wasz premier przecież. Tak, starał się nasz premier, bo w założeniu to był piękny program. W założeniu to był piękny program. Tani pieniądz, częściowo umarzane pieniądze na inwestycje, na odbudowę gospodarek po wielkich kryzysach. Nie potrafiliśmy. Potrafiliśmy je uzyskać, tylko nam je złośliwie wstrzymywano, bo chciano za pomocą tych pieniędzy wymusić zmianę rządu w Polsce. I mamy teraz swoje doświadczenia. Wiemy, że sejf jest dokładnie takim samym mechanizmem, który ma służyć do tego, aby być polityczną pałką na Polaków i zmuszać ich do wyboru takiego rządu, którego nie chcą, ale który dostanie te pieniądze. Nie chcemy powtórki z rozrywki. Na co zostaną wydane pieniądze z sejf, będziemy rozmawiać już w części internetowej. Jak zwykle będziemy na YouTubie Polskiego Radia 24 i stronie internetowej Trójki. Państwa i moim gościem był Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był wicepremier, który z nami zostaje. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Zarządzam święto filmowe! Ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo! Królewska oferta, internet i telewizja, a do tego super wybór Netflix, Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowi. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz pomidor gałązka luz tylko 8,99 za 1 kg, aż 40% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa mega paka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 47% taniej. Netto. Wielka moc oszczędności. Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności, takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach, z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Karolina Kozińska. Zaatakowany przez hakerów szpital wojewódzki w Szczecinie wznowił zapisy pacjentów onkologicznych. Po utracie dostępu do systemu informatycznego wszystko odbywa się papierowo. Co to oznacza dla pacjentów, powie Aneta Łuczkowska. Papierową wersję karty DILO powinna bez problemu wydać pacjentowi przychodnia, której lekarz taki dokument wystawił. Tylko z papierową kartą rejestracja szpitala wojewódzkiego będzie w stanie zapisać pacjenta na diagnostykę. Dla pozostałych pacjentów umówienie się do szpitalnej poradni lub zmiana terminu wizyty jest nadal niemożliwa. Rejestratorzy nie mają po prostu dostępu do cyfrowego kalendarza. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Do ataku hakerskiego na szpital doszło tydzień temu. Szef Sztabu Generalnego Irańskiej Armii zapowiada zdecydowany odwet za zabicie Alego Larijaniego. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z najważniejszych ludzi władzy w Teheranie, zginął wczoraj w izraelskim nalocie. Generał Amir Hatami oświadczył, że śmierć Larijaniego zostanie pomszczona, a odwet będzie wymierzony w Stany Zjednoczone i Izrael. Wołodymyr Zełenski ma złe przeczucia co do rozwoju procesu pokojowego na Ukrainie. Powód to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę w Iranie. Po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie trójstronne amerykańsko-ukraińsko-rosyjskie spotkania zostały wstrzymane. Ważący około 7 ton meteoryt przeleciał nad Cleveland w amerykańskim stanie Ohio z prędkością ponad 72 tysięcy km na godzinę i rozpadł się z głośnym hukiem. Kula ognia była widoczna w kilku stanach. NASA potwierdza, że obiekt miał średnicę prawie 2 metrów. Meteor pojawił się na wysokości około 80 km nad jeziorem Erie, po czym pokonał ponad 55 km przez górne warstwy atmosfery i rozpadł się nad Valley City. Pełen serwis o 9:00. No to mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego zawsze w Stanach Zjednoczonych dzieją się takie rzeczy w filmach katastroficznych. Dziś, jeśli chodzi o pogodę, proponuję okulary przeciwsłoneczne. Słońce wciąż dość nisko nad horyzontem, a będzie dziś pięknie świecić przez cały dzień. Prawie bezchmurne niebo nad Polską. No i będzie też ciepło w większości kraju, kilkanaście stopni Celsjusza wczesnym popołudniem. Pozdrawiamy studentów, którym rozmowa o ETS-2 przypomniała, że trzeba wyrobić ECTS-y w tym semestrze. A za chwilę w porannej audycji egzamin ustny, tylko że bez presji i bez oceny. Tradycyjnie mniejsza gra z pytaniami natury ogólnej, 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Zapraszam. Stop me! across the border. And I think about all the things, but, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Mark Ronson, Amy Winehouse i niezatapialny numer Valerie w Trójce, ale w Trójce także pan Filip z Kędzierzyna Koźla. Dzień dobry. Dzień dobry. No, witamy serdecznie, panie Filipie. Proszę powiedzieć, co pan teraz widzi, a ja spróbuję zgadnąć, czy pan dzwoni z Kędzierzyna, czy z Koźla. Teraz jestem w mieszkaniu, ale dzwonię z Koźla. No dobrze, no. Nie było zagadki. Po mieszkaniu byłoby trudno zgadnąć. Trzeba było wyjrzeć przez okno na przykład. A co przez okno widzi pan Mariusz z Wambierzyc, to Kotlina Kłodzka. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. Widzę swój ogród z balkonu, przez balkon, drzwi balkonowe. A co tam w ogródku u pana? No, drabina jest przygotowana na drzewie do obcinania tak zwanych wilków. A co to są te wilki? Przepraszam, bo nigdy nie słyszałem tego określenia w stosunku wilki, do drzew. Wilki to są takie odrosty na drzewkach owocowych i to trzeba przecinać. Czyli drzewka owocowe. Zmierzamy w stronę odpowiedzi. Jakie to drzewka? No, akurat to jest wiśnia. Ale będzie słodko latem u pana Mariusza. A czy będzie słodko po mniejszej grze? O tym przekonamy się za chwilę. Teraz Depeche Mode i Universal Soldier. W Trójce to nowość. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He always will kill you for me, my friend, and me for you. Nie jestem mistrzem języka angielskiego, ale chyba można tutaj użyć hasła protest song od Depeszów. Za 19 minut 9. Mniejsza gra. W mniejszej grze pan Filip Skędzierzyna-Koźla, pasjonat ekonomii i astronomii. To panie Filipie, połączmy te dwie dziedziny. Czy ceny paliw na stacjach nazwałby pan już astronomicznymi? Jeszcze nie, ale w przypadku, gdyby ropa doszła do 140 dolarów, to będzie katastrofa i 10 zł za litr. Aha, no dobrze. Tym pozytywnym akcentem przechodzimy do pana Mariusza. Pan Mariusz to fan teletrurniejów. Pan z Wambierzyc z Kotliny Kłodzkiej. Dobrze pan trafił, skoro jest pan fanem teleturniejów, panie Mariuszu. Tak. Rozumiem, że pan przygotowany w pełni do odpowiadania na pytania i ze stresem także pan sobie poradzi. Myślę, że tak. No to sprawdzimy teraz. To są odważne deklaracje, ale zaczynamy od pana Filipa. Panie Filipie, do pojemnika na odpady o jakim kolorze należy wrzucać karton po soku? Niebieski do papieru. Niestety nie do żółtego. Metale i tworzywa sztuczne, te kartony po sokach mają to wypełnienie z tworzywa sztucznego od wewnątrz i dlatego trafiają do żółtego pojemnika. Dzisiaj Światowy Dzień Recyklingu i stąd to pytanie, ale dziś także Światowy Dzień Orła. I teraz pytamy pana Mariusza. Panie Mariuszu, Orzeł Łódź to klub reprezentujący miasto włókniarzy w której dyscyplinie? Piłka ręczna? Nie, to ani lana Łódź by była. Orzeł Łódź to klub żużlowy. Na razie 0 do 0 w mniejszej grze. I wracamy do pana Filipa. Panie Filipie, pytanie będzie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. Go Johnny Go śpiewał, no właśnie kto? Który amerykański muzyk rozsławił na świecie piosenkę Johnny Be Good? Myślę. Pan Filip sobie niestety przypomina. Nie pamiętam. To był Chuck Berry. Chuck Berry, który zmarł dokładnie 18 marca w 2017 roku. To jeszcze jeden punkt z kartki z kalendarza. I teraz pan Mariusz przed szansą na zwycięstwo. Panie Mariuszu, w 1980 roku, także 18 marca, zmarła Tamara Łempicka, polska artystka, wiele lat mieszkająca i tworząca we Francji. Której dziedziny sztuki była przedstawicielką? Oczywiście malarstwo. Oczywiście, malarstwo. Autoportret w zielonym Bugatti to ten najsłynniejszy obraz Tamary Łempickiej. To nazwisko, ta odpowiedź daje zwycięstwo panu Mariuszowi. Moje gratulacje. Dziękuję. Tym razem się nie udało. O, panie Filipie, jest pan wicemistrzem. Się udało. Panie Filipie, jest pan wicemistrzem, proszę się nie przejmować. I mam nadzieję, że pana przewidywania co do ceny paliw się nie sprawdzą mimo wszystko. Tak, dziękujemy, panie Filipie. Wszystkiego dobrego. Do i miłego dnia życzymy. A pan Mariusz zwyciężył. Panie Mariuszu, to teraz czas dla pana i czas dla pana muzyki. Czego posłuchamy w ramach tej zwycięskiej piosenki? No, zgłosiłem Still Got the Blues Gary'ego Moore'a. A jakaś dedykacja? Albo powód takiego romantycznego utworu? Bo bardzo lubię gitarowych wykonawców. Z wirtuozem gitary według mnie jest był Gary Moore. To wyobrażamy sobie teraz pana Mariusza na tej drabinie, obcina wilki, a gra Gary Moore. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. To be so easy for the love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win Za 12 minut godzina 9 w studiu Karolina Gonet, która odbierała dziś od Państwa telefony. Karolino, co ciekawego usłyszałaś? Między innymi taką tezę. Otóż ja już mam swoje lata, pracuję w usługach przez całe życie i widzę, że ludzie są z pokolenia na pokolenie coraz głupsi. A że pracuję w branży motoryzacyjnej, to mam taki przegląd. Kiedyś jak się kupowało tak zwanego dużego Fiata, to się dostawało instrukcję obsługi i tam nawet było napisane w tej instrukcji, jak radzić sobie z drobnymi awariami na drodze, jak rozebrać gaźnik, jak przeczyścić dysze i tak dalej, jak wymienić pasek klinowy. A dzisiaj jak pani bierze instrukcję obsługi samochodu, to ma pani na całą stronę ostrzeżenie, żeby nie pić kwasu z akumulatora na przykład. No to zapytajmy kogoś z młodego pokolenia. Czy Karolino kiedyś czytałaś instrukcję obsługi samochodu? Nie. A czy piłaś kwas z akumulatora? Też nie. Teza obalona. Muszę ci powiedzieć, że już nie chcę leżeć. Mam już dosyć spania, kołdrą przykrywania. Wzorów odpuszczenia.